NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De NS laat de treinen komende zaterdagavond 3 minuten stilstaan uit protest tegen het geweld tegen medewerkers. Afgelopen weekend werd een conducteur zwaar mishandeld. Vorig jaar waren er iets meer dan 1000 meldingen over geweld tegen treinpersoneel. 8% meer dan het jaar daarvoor. Het ging volgens de NS bijvoorbeeld om fysiek geweld, maar ook om spugen en bedreigingen. In een kerk in Sydney zijn een bisschop en enkele anderen neergestoken. Tijdens een dienst liep iemand naar voren en diegene begon op de bisschop in te steken. Het was online te zien omdat het kerkdienst live werd uitgezonden. De politie heeft een verdachte opgepakt. Volgens de politie is geen van de neergestoken slachtoffers in levensgevaar. Schiphol annuleert vanmiddag en vanavond tientallen vluchten. In totaal komen 180 vluchten te vervallen, de meeste van KLM. Ze gaan niet door omdat het hard waait en er daarom maar 1 baan open is. Voor de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs deze zomer liggen in geval van dreiging 2 noodscenario's klaar, zegt president Macron. De ceremonie kan desgewenst worden verplaatst naar de voet van de Eiffeltoren of naar een voetbalstadion. AWB verkeersinformatie. Files gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Battenverdorp staat 2 kilometer file. Daar was eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar hou nog rekening met 10 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij Sliedrecht-Oost is een vrachtwagen geschaad met een aanhanger. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Utrecht en Gouda over de A27, A2 en de A12. Hou rekening met zeker 3 kwartier op onthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar is een spoedreparatie aan de gang bij de Drechttunnel. De 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 1/2 uur. En tenslotte de A27 Utrecht richting Breda. Bij Oosterhout is een vrachtwagen met pech gestrand. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 1/2 uur. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Komt er een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten? Die vraag houdt de wereld in haar greep nu voor het eerst Israël direct is aangevallen door Iran. Meer dan 300 raketten en drones vuurde Iran af op Israël afgelopen zaterdagavond. Hoe gaat Israël daar nu op reageren? Kan verdere escalatie tussen beide landen nog worden voorkomen? En wie zou er dan in staat zijn om de lont uit dit kruidvat te trekken? We doen vandaag een poging om deze vragen voor u te beantwoorden. Het is tijd voor Buitenland. We gaan weer de grens over. We are following breaking news. We begin this hour with some breaking news. Iran has launched an attack against Israel. A major new escalation in the Middle East. Bei dem insgesamt die 300 Drohnen, Marschflugkörper und auch ballistische Raketen abgefeuert wurden. We are not seeking war. We are seeking always peace. Doch so einen Luftangriff mussten sie noch nie abwehren, denn der kam erstmals direkt aus dem Iran. De aanval van Iran op Israël maakte wereldwijd heel veel los dit weekend. Ik ga erover praten deze uitzending met David Kriekemans, hoogleraar geopolitiek. Kati Piri, Tweede Kamerlid voor GroenLinks Partij van de Arbeid. En met Koen Petersen, Amerika-deskundige en Eerste Kamerlid voor de VVD. Welkom, alle drie. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Kriekemans, ik wil graag bij u beginnen. Een massale rechtstreekse aanval op Israël. Niet eerder vuurde Iran zoveel raketten af op Israël. Ook nog eens vanuit allerlei hoeken, hè, want ze kwamen ook vanuit Jemen, Syrië. Mm-hmm. Heeft de omvang van de Iraanse aanval u verbaasd? Ja, dat was toch wel zeer omvangrijk, zoals deze geconcipieerd was. Maar we moeten wel vaststellen dat Iran al een tijdje eigenlijk, vooral de laatste dagen blijkbaar in de regio aan het zeggen was dat ze zouden retaliëren. Mm-hmm. En door natuurlijk die drones in te zetten, ja, wist iedereen dat er enkele uren waren om daarop te reageren. Dus ik zou willen zeggen, de manier waarop Iran haar weerwraak heeft geconcipieerd, is er eentje waarbij Israël en ook haar bondgenoten eigenlijk in staat zijn geweest om deze uit de lucht te halen. Ja. Dus ik denk dat je ook een beetje tussen de lijntjes moet lezen wat hier gebeurd is. Kati Piri, als we met u al even een beetje tussen die lijntjes kijken, bent u het daarmee eens inderdaad, hè, dat Iran dus weliswaar een massale aanval heeft uitgevoerd, maar de manier waarop het is gegaan, dat toch weer niet de massaliteit teweegbracht die het had kunnen teweegbrengen? Nou, ik vind het moeilijk als ik dit weekend ook heb gesproken met mensen in Israël natuurlijk om te bagatelliseren alsof het niet een grote aanval zou zijn geweest. Ik denk dat Israël heel veel geluk heeft, dat het een heel goed luchtafweersysteem heeft, waardoor er niks uiteindelijk op de grond terecht is gekomen. Ik ben het wel eens dat je zag dat Iran volgens mij ook, in ieder geval, hun eerste bedoeling is niet een regionale oorlog los te maken. Dus dat ze van tevoren via diplomatieke kanalen wel hadden doorgegeven dat deze aanval erop kwam. Dat ze ook wisten dat Israël en hun bondgenoten zich erop konden voorbereiden. Ja. Maar als de luchtafweer het niet goed had gedaan, had dit natuurlijk tot hele grote ravage kunnen leiden op bepaalde plekken in Israël. Ja. En Koen Petersen, op wat voor zwaartepunt staan we wat u betreft? Wat staat er dankzij deze aanval van afgelopen weekend van Iran op Israël op het spel nu? Ja, op zichzelf staat stabiliteit in de regio natuurlijk op het spel. En daarnaast heeft dit ook grote politieke betekenis voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Omdat Joe Biden aan de ene kant wereldleider is die een grote rol speelt in hoe het conflict in het Midden-Oosten zich moet gaan ontwikkelen. Ja. Tegelijkertijd heeft hij te maken met een zwakke electorale positie en een Trump die aangeeft in de campagne dat in zijn tijd de wereld een stuk rustiger was. Mm-hmm. En daar loopt Biden grote risico's mee niet herkozen te worden. En dat houdt hem natuurlijk ook enorm bezig. Ja, komen we zo meteen nog uitgebreider over te praten. De rol die president Biden zal of misschien zelfs moet gaan spelen in alles wat nu gaat komen. Meneer Kriekemans, wat heeft Iran wat u betreft hier nou uiteindelijk mee bereikt met deze aanval? Die dus inderdaad massaal was, maar relatief gelukkig weinig schade heeft toegebracht. Mm-hmm. Wel, ik denk dat natuurlijk in Iran het regime zelf onder enige druk stond om te reageren. Want wat Israël gedaan heeft is natuurlijk ook niet niets. Hè. Dat is een aanval gepleegd op het Iraanse consulaat in Syrië, waarbij een aantal hooggeplaatste militairen en anderen zijn omgekomen. Dus de druk in Iran was, denk ik, groot om daarop te reageren. Zij heeft nu een reactie gedaan, hè, dus die gelukkig in Israël tot bijna geen gevolgen heeft geleid, dankzij de luchtafweer. Mm-hmm. Vooralsnog denk ik dat we een beetje in een symbolisch antwoord zaten van Iran. Maar dat natuurlijk de dreiging in de regio sowieso blijft. En dat, zoals eerder de andere gesprekspartner aangaf natuurlijk, de positie van de Verenigde Staten hier redelijk zwak uitkomt. Hè. Dus Biden heeft dan wel geholpen, Israël geholpen. Maar Biden heeft denk ik ook onvoldoende invloed op zowel Israël als op Iran, mm-hmm, om wezenlijke veranderingen rond die dynamieken met zich mee te brengen. Ja. Enkel matigende rol te spelen. En wat zegt u dat Biden daar niet toe in staat blijkt? Want inderdaad, hij had in eerste instantie Iran gewaarschuwd dit vooral niet te doen. Aan de andere kant lijkt, mm-hmm, erop, u refereerde al even aan de Israëlische aanval. Al heeft Israël dat officieel natuurlijk nooit bevestigd dat ze daarachter zaten op het Iraanse consulaat in Syrië, waar die Biden naar alle waarschijnlijkheid niet van op de hoogte heeft gesteld. Heeft hij nog wel het gezag wat Amerika van oudsher altijd had als het op dit soort kwesties aankwam? Wel, als een Amerikaan daarop moet reageren, dan zal het afhangen van in welke positie dat hij zich bevindt in het politieke spectrum. De Republikeinen zouden op die vraag antwoorden dat Biden een te zwakke positie heeft, of zich te zwak heeft opgesteld in het nabije verleden, ook ten aanzien van Iran. U weet dat er een aantal gesprekken waren met Iran. Het is niet zo dat er geld is vrijgegeven, maar dat er wel, dat er wel op het punt, dat men wel op punt stond om eventuele fondsen vrij te maken voor Iran om een aparte deal te creëren. Mm-hmm. En omgekeerd zien we natuurlijk dat Joe Biden eigenlijk een beetje gegijzeld is geworden door Benjamin Netanyahu in het Israëlische antwoord op Hamas en Gaza, waar er een enorm humanitair leed is van de Palestijnen in Gaza, maar waarbij de Amerikanen Enerzijds, Biden blijft nog altijd militaire steun geven, maar anderzijds roept dan wel dat er humanitair iets moet veranderen. Ja. Maar Benjamin Netanyahu slaagt er eigenlijk in om zijn eigen politiek gewoon verder te zetten. Ja. Meneer Peters, hoe kijkt u daarnaar als Amerika-deskundige? Want dit maakt wel duidelijk, heel meneer Kriekemans het uitlegt, wat voor enorm hoofdpijndossier dit voor president Biden is. Ja, nee, dat klopt. En je moet het ook in een iets bredere context nog zien. Omdat het buitenlandbeleid van Biden wat veelbelovend had moeten zijn, omdat hij een grote buitenlandachtergrond heeft in de Senaat en als vicepresident en ook op die ticket gekozen is, dat dat niet goed uit de verf is gekomen. Hè? De terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Afghanistan verliep tumultueus. De Taliban is daar weer aan de macht. Rusland is Oekraïne binnengevallen. Hamas is Israël binnengevallen. China dreigt richting Taiwan. China en Rusland werken meer samen dan toen Biden begon. Dus hij heeft een track record die Amerikanen niet heel trots maakt. De kritiek van Republikeinen, van zijn opponenten, is heel groot. En Biden moet ook toezien dat op ongelooflijk veel plekken Amerikanen iets moeten doen. Wat voor hem heel belangrijk is ook het conflict in Oekraïne. En daar wordt de aandacht weer van afgeleid door wat er in het Midden-Oosten gebeurt. En niet alleen dat. Ja. Ook de inzet van Amerikaanse troepen en Amerikaans wapentuig moet daar over worden verdeeld. Dus het is voor Biden lastige tijd, waarmee het Amerikaans gezag en het gezag van Biden echt op het spel staat. En dat maakt ook zijn positie om echt een verschil te maken, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, en Netanyahu ook meer zijn kant op te dirigeren, ongelooflijk lastig. En Katerpieren, wat zou Biden wat u betreft moeten doen? Met het gegeven dus dat zijn positie momenteel heel erg delicaat is als het hierop aankomt. Ja, je hebt natuurlijk te maken in Israël met een regeringsleider. Ben ik ervan overtuigd, eerste doel niet is om de Israëlische gijzelaars vrij te krijgen, maar vooral om zijn eigen politieke hachje te redden. En daar is die van afhankelijk van nogal ultra-extreme coalitiegenoten. Die elke keer de harde lijn willen voeren, nu ook ten opzichte van Iran. Die hem aanmoedigen om keihard terug te slaan, terwijl de Amerikanen oproepen en samen met zijn mede, met Gantz, die ook in het oorlogskabinet zit, meer de gematigde krachten in Israël, die zeggen laten we nou niet escaleren. Is Netanyahu de hele tijd om überhaupt aan de macht te kunnen blijven, afhankelijk van de ultra-gekkies zeg maar, in zijn coalitie. Mm. En dat maakt het natuurlijk voor Biden sowieso niet makkelijk. Maar laten we eerlijk zijn, als één land de kaarten heeft om de druk op Israël te houden, dan is dat de Verenigde Staten, veel meer dan de Europese Unie het geval heeft. Ja, en dat zit toch op de wapenleveranties, waar nog steeds geen voorwaarden aan zijn verbonden. Dat zit ook aan de enorme financiële steun en natuurlijk de politieke steun die we elke keer zien, ook in de VN-veiligheidsraad voor Israël. Ja, meneer Peters, wat denkt u? Wat zullen de volgende stappen zijn die er vanuit het Witte Huis worden genomen hieromtrent? Ja, Biden heeft heel duidelijk onderscheid gemaakt tussen het recht op verdediging van Israël en het ontmoedigen van een tegenaanval richting Iran. Dat heeft hij ook met de G7-leiders besproken en daar is een gezamenlijke verklaring met die strekking uitgegaan. En dat is de manier waarop Biden probeert het conflict in toom te houden. Hij kan enigszins terugvallen op Amerikaans gezag in een vergelijkbare situatie, omdat toen Bill Clinton per ongeluk de ambassade van Iran in Belgrado bestookte. Eind jaren 90. Kwamen er ook aanvallen op doelen van Amerika. En daarna heeft Clinton excuses aangeboden en het daarbij gelaten. En dat is eigenlijk de koers die Biden ook graag terugziet. Maar met beperkte middelen. Ja. Dan kijken we even naar de positie van Iran. Meneer Kriekmans, ga ik even naar u. Want wat zal deze aanval betekenen voor de positie van Iran zelf? Zal het zich niet hiermee nog veel meer isoleren dan het al was? Ja, die kans daartoe is natuurlijk reëel. Hè? Dus door natuurlijk wat er is gebeurd is sowieso historisch. Hè? Dat er een rechtstreekse aanval is geweest vanaf Iraans territorium richting Israël. En dan is de kans reëel dat ook andere actoren, bovendien, er zijn daar een aantal landen, ik noem maar Irak of Jordanië, wiens luchtruim ook geschonden is geweest. Dus dat zou best kunnen dat de aandacht, ook van de regio, naar Iran steeds meer zal gaan. Nu, ik denk dat Iran daar zelf niet al te veel van zal wakker liggen op dit moment, hè, want dat is eigenlijk een manier voor hen om een soort van overwinning uit te roepen, ondanks het feit dat 99% van hun projectielen vernield werden. Maar wat ik vermoed is dat de schaduwoorlog, die eigenlijk al lang uit de schaduw was, uit Israël en de Iraanse Republikeinse Garde, dat die nog gaat verharden en dat we dus acties zullen zien, bijvoorbeeld op Syrisch territorium of op het territorium van Libanon, van Israël gericht richting die Iraanse Republikeinse Garde. Mevrouw Perry, vanuit Nederlands of Europees perspectief, hè, wat zou wat u betreft een goed idee zijn? Heeft het bijvoorbeeld zin om nu nog meer sancties op te leggen? Zou u daarvoor pleiten? Nou, ik denk dat je er bijna niet aan ontkomt. We hebben hier vanuit de Tweede Kamer al voor dit voorval bijvoorbeeld aangedrongen om de Iraanse Revolutionaire Garde op de sanctielijst te zetten. Ik denk dat die discussie deze week volop weer gaat losbarsten in de Europese Unie om dat te doen. Maar tegelijkertijd hebben we toch ook wel gezien dat Iran zelfs in staat is geweest om een kernwapen te ontwikkelen, ondanks alle sanctiepakketten die de afgelopen jaren al zijn afgekondigd. Heeft het dus zeker wel zin? Kijk, ik denk dat je soms ook gewoon politieke signalen afgeeft natuurlijk met sancties. Maar wat dat betreft ben ik het met u eens. Het zal de handelingsperspectieven voor Iran weinig beïnvloeden. Kijk, de veroordelingen die waren er de afgelopen dagen volgens mij bijna unaniem vanuit de Europese Unie-leiders. Ja, en ik denk dat er ook vanuit heel veel hoofdsteden al natuurlijk voor deze aanval telefoontjes zijn gegaan naar Teheran, maar ook naar Ankara, naar eigenlijk ook mensen die op goede voet staan in ieder geval met het Iraanse regime, om hen ervan te overtuigen nu ook vooral te deescaleren. En ik denk dat het duidelijk is voor Israël, terwijl ik heel veel kritiek heb op de Israëlische acties, hoe ze omgaan met de strijd, met de oorlog tegen Hamas, waarbij veel te veel onschuldige mensen omkomen. Denk ik dat we ook reëel moeten stellen. Als je kijkt naar al die proxies rondom Israël van Iran, van Hezbollah tot wat we zien met de Houthis, tot al deze acties en nu ook deze directe aanval, is dat natuurlijk ook niet voor niks is dat Israëli's zich niet veilig voelen in de regio. Bureau Buitenland. Tim de Wit. We praten over de gevolgen van de Iraanse aanval op Israël. Dat doe ik met David Kriekemans, hoogleraar geopolitiek, Competence, Amerika-deskundige en Eerste Kamerlid voor de VVD. En met Kati Piri, die hoorde u als laatste, Tweede Kamerlid voor GroenLinks PvdA. Mevrouw Piri, ik praat nog even met u door. U zegt inderdaad, u had kritiek op het optreden van Israël in de Gaza-oorlog tot op heden. Maar u ziet natuurlijk ook wel onder welke bedreigingen, zegt u, Israël staat, die proxyoorlogen die daar gevoerd worden. Bent u bijvoorbeeld nu, om het meteen ook even naar Nederland te halen, nog steeds tegen het leveren van onderdelen voor het F-35 gevechtsvliegtuig aan Israël? Want dat bleek afgelopen zaterdag natuurlijk wel. Die speelde een zeer belangrijke rol bij het uit de lucht schieten van Iraanse raketten. Ja, ik was wel een beetje verbaasd over een aantal politici hier in de Kamer die opeens voorstellen om uitspraken van de rechter alsof we die opeens niet meer zouden moeten naleven. Ja, dus het is een hele duidelijke uitspraak van de rechter. Dat heeft ermee te maken dat Nederland geen voorwaarden heeft gesteld waar die onderdelen voor de F-35's voor gebruikt zouden worden. En we weten natuurlijk allemaal dat die de afgelopen maanden zijn ingezet boven Gaza. Kijk, als het gaat om de zelfverdediging van Israël, om haar eigen grondgebied, hebben wij ook tegen bepaalde moties gestemd die opriepen voor een algehele wapenboycott. Maar er ligt een uitspraak voor de rechter. Op het moment dat je geen voorwaarden stelt aan wapenleveranties, heeft de rechter geoordeeld dat je dat dus niet kunt leveren. En daar blijven wij ook achter staan. Ja, u doet, vermoed ik, bijvoorbeeld op VVD-collega aan de Tweede Kamer Ruben Brekelmans, die noemde het kortzichtig, de opschorting van het leveren van die onderdelen aan F-35 gevechtsvliegtuigen. Koen Petersen, dat is uw partijgenoot. Ruben Brekelmans zei dat gisteren in Buitenhof. Bent u het met hem eens daarin? Ja, ik ben het volledig met hem eens. Je ziet dat Israël natuurlijk al vanaf dag 1 dat de staat bestaat onder tenminste in de loop van de buren zit. En het is heel slecht te verteren dat Israël zich op deze manier maar beperkt kan verdedigen. Juist ook omdat die F-35's in afgelopen weekend een ongelooflijk grote rol hebben gespeeld van de Amerikanen en van de Britten om die overvliegende raketten en drones uit de lucht te halen. En ik ben ook blij dat de regering in beroep is gegaan tegen de uitspraak van de rechter om die uitspraken ongedaan te maken. En ik hoop dat dat ook lukt. Mevrouw Perry, Coen-Peters zegt het ook. Hè, zoals hij het uitlegt, is alsof Israël met één hand op de rug moet vechten. Hè, als ze die F-35's niet volledig zouden kunnen inzetten. Als de regering die onderdelen voor die F-35's had geleverd met de toezegging dat ze inderdaad zouden worden ingezet zoals afgelopen weekend, namelijk om drones, om raketten uit de lucht te halen en om een eigen grondgebied te verdedigen, dan hadden nog de NGO's, nog de oppositie in Nederland daar kritiek op gehad. Maar het probleem was juist dat ze dat niet hebben gedaan. En we hebben gezien hoe Israël bij de inzet boven Gaza en in Gaza de afgelopen 6 maanden ook op meerdere momenten echt grove oorlogsmisdaden heeft begaan. En om dan te zeggen, nou, kijk maar wat je doet met die onderdelen, ons maakt het niet uit. En dat is precies ook de reden waarom de rechter heeft gezegd, ja, als je die garanties niet vraagt, dat in lijn met internationaal recht wordt ingezet, ja, dan kan je niet meer blijven uitvoeren. Meneer Kriekemans, kijk ik met u aan het einde nog even naar hoe het nu, wat u betreft, of wat u denkt in elk geval, zich verder zal ontwikkelen. Want het is toch de afgelopen maanden escalatie op escalatie in het Midden-Oosten momenteel. Wat denkt u? Zou het volledig kunnen ontploffen? Zou het inderdaad tot een nieuwe, nog een oorlog kunnen leiden? Ja, de facto is die er eigenlijk al. Hè. Dus je ziet alle verschillende dynamieken. Je hebt eigenlijk meerdere oorlogen of meerdere conflicten in één. Wat we vrezen is dat er natuurlijk weer opnieuw een incident zou gebeuren dat ertoe zou leiden dat de situatie niet meer controleerbaar is. Vreemd genoeg kijken we daardoor misschien nu vooral naar Israël of de type antwoord dat de regering Netanyahu zal geven, zal natuurlijk ook mede die scène bepalen. Maar het is even goed mogelijk dat er nog andere incidenten zouden kunnen gebeuren. Waarbij de Iraans-Republikeinse garde betrokken zou zijn. Die ook weer opnieuw tot nieuw conflictpotentieel zouden kunnen leiden. Dus het blijft wat koffiedik kijken. Maar denkt u dat Israël gaat doen? Want als we naar de reactie kijken, was het toch heel erg van we gaan reageren, maar op dit moment zeggen we nog niet wanneer en op wat voor manier? Juist. Wel, daar hangt denk ik heel veel van af. Ik vermoed dat, zoals ik eerder al zei, die strijd tegen de Iraanse Republikeinse garde zal opgevoerd worden. Maar je kan dat ook deels in de schaduw doen en door het deels wat meer in de lute te doen, zal het minder snel leiden tot een zeer openlijk conflict. Maar we kunnen er niet naast kijken. De dynamieken zijn dusdanig en bijvoorbeeld Rusland steunt ook Iran, dat natuurlijk we zeer bezorgd moeten blijven. Niet alleen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, maar ook hoe al deze conflictgebieden met elkaar dreigen verbonden te raken. We gaan zien hoe zich dit gaat ontvouwen. Spannende tijden. Het laatste woord is hier in elk geval nog niet over gezegd. David Kriekemans, mag ik u bedanken. En ook Kati Piri en Koen Peters voor jullie uitleg. Uitgelicht. Momo Boni Show en Idad It Radio Hedda en de contact. Ja, de populaire Marokkaanse radiomaker Momo heeft nog nooit zoveel aandacht gehad als de afgelopen weken. En dat heeft alles te maken met dit moment waar we live op de radio een diefstal horen bij een inbeller. والله تليفون اش تليفون واحد كيجري اصفار اصفار يا اصفار اصفار zegt hij ofwel dief een inbeller zegt dat tegen de bekende Marokkaanse radio DJ Momo. Correspondent Samira Jadir, dit maakt veel los bij jou Marokko, hè? Wat gebeurt er precies? Ja, dit maakt zeker heel veel los in Marokko. De bekende radiopresentator Momo was dus in gesprek met een inbeller. En terwijl de inbeller een verhaal stond te vertellen, werd zijn telefoon uit zijn handen gegrist. Nou, dat gebeurde allemaal in de grootste stad van Marokko, namelijk Casablanca. En de presentator reageerde geschokt en kaartte op die manier ook gelijk aan hoe onveilig het is geworden in de stad. Maar er zat een addertje onder het gras, hè?